الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين سورة ماعون کے عمد باطل پرست و علامی او عمال بیانی لیکن داغین بدل چدی کی زور و طاقت استعمالول نشتا خودی کی دخپل اعمال و شقاوت و نحوست و اغا ذکر کی او سلور قسمه ایوینی تو اغا سلی چی تکذیب کی دا دین قیامتو یا دین نمرات اسلام یو خو پکی دا نقصان دی فذالک اللذی دا اغا سلی دی یدعو الیتیم چٹیلی ورک یتیم لرا دخپل حق نه بیزای کی رستو کی ولا يحض على طعام المسكين ان تيذي خلق لرا طعام المسكين فويل للمصلين هلاكت اذا سمنكون كلرا الذين عن صلاتهم ساهون تخبل منذنو ذ مطلب ننذي خبر هذا حقيقت ننذي خبر الذين هم يراؤون وخلق ذيكريا كي بهر عمل كي ويمنعون الماعون امن کئی ده خلقنا معمولی سیدونا ده فیدی سیدونا ده ردی اعمال سی اشو تکذیب ده دین یو او ده یتیم سر ظلم بل او ده مسکین غور نکول دری او انسولات امساہون سلور او یراؤون پنزو او یمنعون الماعون هذا ټول په دې خلقو کې موجود دي د توحید تکذیب کیږي کنه د یتیمانو حق تبا کیږي کنه یدعو الیتیم رستو کوي او دا واسه د مسکینانو ها دا سوالو چې منځونه هو کوي ډیر پابند سره او د ټول نمخ کې راځي جمعات ته کله به بانګونه وي اللہ رب العزت وی فویل للمصلین دا سمون کون کے دی تباشی چی دخ پل مانزن نا دی خبر تتی نا تا پوسو کا دی مانزن دی او جملی تا پوستی نو کا چی دی چیار وقت کی مانزن کے ویدی سمانا دا نپوئی گی زکا شرک کے مبتلا دی نگورا قرآن و تخیری اکڑی خواه او دا آغا دی چه اللہوی مشرکانو با بیت اللہ سر سکل وما کان صلاة عند المیت الا مکا او و تصدیه دا ازا دا اللہ پا کور که شپیلی وال لاستا پول دا کول او مجلسون کول حلقی کول دا آغا دی کنا چه قرآن و تخیری کی چه فویلو للمسولین دا سمونس کون کی څکه مصلی خونه ده کنه چې اقیم الصلاۃ شنو هغه بیا مونږ کوم کې خپل مانځ نه به خبري او ککې نه هم یراونا ریا کوي کمالی عبادت کوي بدنی عبادت کوي خلق صفت کوي چې زمره خیرات وکړه نو الله یمنعون الماعون معمولی شی څه ده مفسرین وی چې لکه تعاون د خلق یو بل سره کیږي بل فاس او القدر والذلوي واشباه دا سيزونه ورکول یو بل لا دې تماعون وي تر دې پورې د باطل پرستو حال بیان شو دا وی جرمونه او ګناهونه ذکر شو نور پسې د حق پرستو شان ذکر